Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 czerwca, jest 9. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nasza ambasada w Londynie sprawdza, czy wśród ofiar wczorajszych zamachów nie ma Polaków. W podwójnym ataku zginęło 6 osób, rannych zostało 48, w tym obywatele Francji. W Turynie co najmniej 1000 osób rannych, gdy tłum przestraszony odgłosem przypominającym wybuch bomby uciekał z placu San Carlo. W serwisie Trójki będzie też o rocznicy odwołania rządu Jana Olszewskiego. Polskie służby dyplomatyczne sprawdzają, czy wśród poszkodowanych w nocnych atakach terrorystycznych w Londynie nie ma Polaków. W podwójnych zamachu w stolicy Wielkiej Brytanii na London Bridge i Borough Market zginęło 6 osób. 48 poszkodowanych trafiło do szpitali, wcześniej informowano o 30 rannych. Prezydent Francji informuje oficjalnie, że w zamachach rannych zostało 2 obywateli jego kraju. Świadkowie mówią, że 2 metry od wejścia do jednego z pubów stała furgonetka, która wbiła się w barierki. Ludzie myśleli, że to wypadek. Potem ktoś przybiegł krzycząc: uważajcie, on ma nóż, atakuje ludzi. Policja, która niemal natychmiast pojawiła się na miejscu, zastrzeliła wszystkich 3 sprawców. W Londynie zbiera się sztab kryzysowy Kobra, a nasze służby dyplomatyczne monitorują sytuację, mówi rzecznik MSZ-u Jakub Wawrzyniak. Konsul jest w stałym kontakcie z władzami lokalnymi, zarówno z policją, jak i ze szpitalami, w których znajdują się ofiary zdarzenia. Pozostajemy w bieżącym kontakcie z policją. Apelujemy też do naszych obywateli o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do poleceń władz miejscowych. Kolejny bestialski atak, kolejne ofiary, kondolencje i wyrazy współczucia. Europa musi odważnie przeciwstawiać się terrorystom, napisała na Twitterze premier Beata Szydło. W Turynie co najmniej 1000 osób zostało rannych, gdy tłum przestraszony odgłosem przypominającym wybuch bomby uciekł z placu San Carlo. Około 20 tysięcy kibiców oglądało tam wspólnie finałowy mecz Ligi Mistrzów Juventus-Turyn-Real Madryt. Dynamika tragedii nie jest do końca jasna. Z ustaleń policji wynika, że wczoraj około 22.30 na placu San Carlo ktoś eksplodował petardę. Rozległy się okrzyki bomba i wybuchła panika. Niedługo potem napierający tłum spowodował, że z ogromnym hukiem runęła metalowa bariera przy wjeździe do podziemnego parkingu. Kibice myśleli, że eksplodowała kolejna bomba, co wzmogło panikę. Stratowanych zostało ponad 1000 osób, kilka jest w stanie ciężkim, a jedno dziecko znajduje się w stanie krytycznym. Wiele osób doznało poważnych okaleczeń szkłem rozbitych butelek. Raport policji mówi o nielegalnej obnośnej sprzedaży piwa w butelkach na placu. Początkowo nikt nie zdawał sobie sprawy z rozmiarów tragedii. Jeszcze o północy mowa była o 30 lekko rannych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dotąd MSZ nie dostało informacji o możliwych rannych w panice Polakach. Juventus przegrał 1-4, Real obronił trofeum. 12 raz w historii został najlepszą drużyną Europy. Z kolei czwartkowy atak na kasyno w stolicy Filipin, Manili, nie był zamachem terrorystycznym. Takie są ustalenia policji. W ataku zginęło 37 osób, ponad 70 zostało rannych. W nocy z czwartku na piątek do kasyna wtargnął mężczyzna, który ostrzelał z broni automatycznej salę gier, następnie podłożył ogień. Ukradł żetony do gry o wartości ponad 2 milionów dolarów i uciekł do części hotelowej kasyna. Tam osaczony przez policję zamknął się w jednym z pokojów, popełnił samobójstwo. Policja ustaliła, że sprawcą był 43-letni nałogowy hazardzista. 25 lat temu, w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku, Sejm odwołał rząd Jana Olszewskiego. Przyczyną było wykonanie sejmowej uchwały lustracyjnej przez ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza. Prezes IPN-u Jarosław Szarek przypomina, że obalenie rządu Olszewskiego wstrzymało proces lustracji i dekomunizacji. 4 czerwca został obalony rząd Jana Olszewskiego po tym, jak podjął się próby ujawnienia wskazania komunistycznej agentury na najwyższych szczeblach władzy. I co jest niezwykle smutne, ale dające do myślenia, że to ludzie dawnej Solidarności. Ten proces lustracji, który był czymś naturalnym, takie były oczekiwania społeczne, to wtedy zostało zatrzymane. Jednym z priorytetów ekipy Olszewskiego było wycofanie armii rosyjskiej z Polski. Rząd rozpoczął też proces dekomunizacji w wojsku i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Tyle w tym serwisie Trójki. Kolejny o 10:00. Sejmowi nazwiska. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. W centrum, na południu i nad morzem w okolicach Gdańska od 17-21 stopni na północnym zachodzie i zachodzie do około 26 w centrum i 29 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Szefie, jak? Tacy kucharze to skarb. Internet oszalał, mamy już prawie 200 polubień. Ja to wolę tak tradycyjnie, jak klient przyjdzie, pochwali. O, idzie jakiś. Który zrobił tego śledzia? No, ja. Mistrzu! Opinia klienta jest najważniejsza. Zmienia się sposób, w jaki ją poznajesz. Dlatego wybierz pakiet Love dla firm, czyli Orange światłowód i dwie karty SIM bez limitu. A do tego polecamy najnowsze smartfony Samsung Galaxy S8 i S8 Plus. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok, w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy. No i strzałwi lekarskiej, która hamuje pocenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot. Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok. I nie martw się potem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Idę prosto przed siebie, gdzie jest koniec, gdzie kres. Gwiazdy liczę na niebie, oczami pełnymi łez. Gwiazdy liczę na niebie, oczami pełnymi łez. Dzień dobry, witam w drugiej zagadkowej godzinie. Witam bardzo serdecznie w naszym studiu znakomitą aktorkę. Znakomita aktorka to jest taka aktorka, moim zdaniem, która dokładnie tak samo potrafi zagrać i dla dużych, i dla małych. I tak samo się wtedy stresuje, ponieważ wie, że ta najmłodsza widownia świata jest najważniejszą i najbardziej trudną widownią świata i ona to potrafi. Wiele razy obserwowałam ją w akcji i jestem pełna podziwu. Dominika Kluźniak, dzień dobry. Witaj, Kasiu. I ty tak, grasz i śpiewasz i ta piosenka, której wysłuchaliśmy przed chwilą, to jest twoja piosenka. To jest właściwie piosenka Zoreczki, Zoreczki. Z naszego koncertu. Z naszego spektaklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Dzisiaj świętujemy w Trójce także Dzień Dziecka. W związku z tym o godzinie 11, już za chwil parę, dwie godziny, no niecałe nawet już, zagramy ten spektakl Gwiezdny Źrebak z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. A Dominiko, ty wcielasz się w główną rolę i o tym porozmawiamy za moment. A człowiekiem, który muzycznie sprawia, że przenosimy się w inny świat, no to jest między innymi Sambor Dudziński. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Samborze, no to proszę bardzo, jak zwykle jesteś obłożony instrumentami różnymi, to poproszę o próbkę. Tradycyjnie zaczynam od kurki. Tak. Bo to się wszystko od kury zaczęło u mnie. Aha. W życiu. Te poszukiwania dźwięków to się zaczęły od tego, że stryjek gdakał jak kura. I ja w waszym wieku będąc, naszych gości tutaj studio, zapatrzony byłem w tego stryjka. Mówię, jak to jest możliwe, że on tak gdacze? I w końcu się nauczyłem gdakać i sobie pomyślałem, jak się nauczyłem gdakać jak kura, to wszystko będę umiał. Wszystko inne, co mi się wymarzy. Czyli od gdakania do instrumentów? Od gdakania różnych bo jesteś multiinstrumentalistą. Tak, tutaj jest na przykład... Taki klimacik mamy. To jest cytra. Jest? A może zapytajmy? A może zapytajmy w dzieci, co to jest? Jest Marta, jest Julek. Dzieciaki, zamykamy oczy? No tak, zamykamy. Z czym wam się to może kojarzyć? Takie? Czarna. To jest smutny i pada deszcz. A na przykład to, co teraz wam się z czym... Ale nie patrzcie, tylko... O. A gitara. Gitara? Mi to się przypomina, że jakieś kurski biegają. Nie. Kluski biegną? Nie, kluski. Kluski. Nie, z barankami, które się tłuką. Z barankami, które się tłuką. Pięknie, a wiadomo, to? Że Julek. O. Jakieś ze pioruny może atakują. Dysk, który się zacina. Pięknie. Chmury, płaczące chmury. Pieśń załobna. Co takiego? Pieśń załobna. Pieśń żałobna. No dobrze. I samo, że tak, przyjeżdżasz do nas na próby, rozkładasz swoje instrumentarium i tworzysz muzykę do całego spektaklu. Nie tylko do spektaklu Zorka, Dziewczynka z Gwiazd, ale do wielu innych spektakli. Jak to w ogóle się rodzi? Jak to powstaje? Najpierw uruchamia się marzenia w człowieku. Tak mówię o sobie, że jak przyjeżdżam do teatru, bo od kilkunastu lat z tego się utrzymuję, robię muzykę do przedstawień teatralnych i piosenki, bo przedstawienia teatralne lubią piosenkę. No i przyjeżdżam już na próby, wcześniej dostaję scenariusz. Bardzo lubię mieć wzory lalek, bo ja najbardziej lubię teatr lalkowy. Bo jesteś lalkarzem. Bo jestem lalkarzem, mhm. Więc ta forma do mnie najbardziej działa. Jak widzę lalkę, to już wiem, w jakim konwencji będzie spektakl. To znaczy wybieram sobie taką konwencję, czyli wybieram sobie taki świat. Wybieram sobie konwencję w garniturach. Aha, i cały spektakl odbywa się w taki styl. Tak można powiedzieć, że to jest konwencja, to jest styl. Czyli taki świat, który sobie wybieram, decyduje się, że to będzie tak wyglądało. W największym stopniu wyobraźnia rozbudzana u mnie jest poprzez rysunki lalek, albo już gotowe lalki, albo rysunki scenografii, to wtedy najbardziej do mnie gada. Teraz pytanie bardzo ważne. Słuchajcie, czym zajmuje się Sambor? Teatrem. Jeszcze czym? Tranzysta. Tak, w największym skrócie ja bym to nazwał tak. Zajmuję się pięknem. Jestem poszukiwaczem piękna. Ja się bardzo cieszę, że możemy w Zagadkowym Studiu gościć prawdziwych poszukiwaczy piękna. Historia Sambora trochę została nam przybliżona. Trochę. Za chwilę więcej. I za chwilę więcej o Zorce, Dziewczynce z Gwiazd, w którą wciela się Dominika Gluźniak. Chodź, poszukamy gwiazd. Daj mi rękę, nie będziemy dziś za dużo spać. Chodź, poszukamy gwiazd. Nic nie trzeba, wszystko można. Chodź, poszukamy gwiazd. Niech się wie i niech się święci ten cudowny czas. Chodź, poszukamy gwiazd. Nic nie trzeba, wszystko można. Chodź, poszukamy gwiazd. Daj mi rękę, nie będziemy za dużo spać. Chodź, poszukamy gwiazd. Nic nie trzeba, wszystko można. Gwiezdny źrebak to była piosenka ze spektaklu Zorka, Dziewczynka z Gwiazd, a tę piosenkę myślę, że przepięknie zaśpiewała Katarzyna Stankiewicz, która z nami współpracuje od lat. Dzisiaj nie zaśpiewa, dlatego że dzisiaj jest na innej scenie, ale dzisiaj zaśpiewa Gwiezdnego źrebaka Natalia Grosiak, znakomicie myślę. A w naszym studiu Zoreczka, Zorka. Witam jeszcze raz. Dziewczynka z Gwiazd, Dominika Gluźniak. No i Sambor Dudziński, multiinstrumentalista. Pozdrawiam. Ale Dominiko, jak to było, jak Zorka do ciebie przyszła? Jak musiałaś zmierzyć się z rolą, z tą postacią w ogóle? Jak to jest, jak wchodzisz w nową postać? Fajnie, że to pytasz, bo właśnie ostatnio mi się przypomniało, jak w ogóle pierwszy raz przyszłaś do Teatru Narodowego, żebyśmy zaczęły pracować razem. Pamiętam, że miałam akurat wtedy jakąś próbę. Znaczy nie jakąś, to była, pamiętam, próba Mewy i pierwszy raz cię wtedy zobaczyłam. No ale to zaczęło się przecież wtedy od Pipi, prawda? Te 7 lat temu. Tak. Zaczęło się od Pipi, więc z Zorką było naprawdę trudno, ale fajnie, że trudno, bo grając przez też jakiś czas najpierw Pipi, prawda, kiedy grałyśmy Pipi, to trzeba było nagle jakąś zupełnie inną dziewczynkę stworzyć. No i ta Zorka była zupełnie inna. Pamiętam, że to był dla mnie kłopot, bo wszystko, co na początku Zorka robiła, to wydawało mi się, że to ciągle jest Pipi, że to nie może tak być. I trzeba było odejść od tej Pipi, i prawda? Trzeba było ją gdzieś na nowo zostawić na jakiś czas, albo na zawsze, nie wiem jeszcze, dobrze, że nie wiem. I zobaczyć, jak Zorka chodzi, jakie ona ma pomysły, jaką ona ma główkę. Tak, bo ta Zorka to taka dziewczynka z gwiazd, która urodziła się na Mlecznej Drodze, potem spadła z tej Mlecznej Drogi tutaj na ziemię i taka niepewna trochę, prawda? Niepewna, tym się bardzo podobało, że ona się musiała dopiero wszystkiego nauczyć. Mm. Ona nie wiedziała nic o zwyczajach ziemskich dzieci, ona widziała wszystko zawsze z góry, tam miała kolegę małego księcia na innej planecie, ciocię Zorzę, wujka księżyca, to był jej świat, a ten tutaj to po prostu było jakieś wszystko totalnie obce, trzeba to było pokochać i zrozumieć, języka się nauczyć. A jak znalazłaś tę postać, nową postać dla siebie w sobie? Bo to gdzieś trzeba znaleźć chyba w sobie, prawda? Tak, i mi się wydaje, że to u mnie jakoś tak nigdy nie przychodzi bardzo rozumowo, tylko niestety odbywa się jakąś taką drogą bardziej sercową. Mhm. Czyli, że gdzieś ta dziewczynka sobie w środku we mnie rośnie i zaczynam nie zastanawiać się, a co ona mogłaby zrobić, jak ona mogłaby zareagować. Tylko po prostu to się w którymś momencie zaczyna dziać, że zaczynam taką Zorką na przykład, dajmy na to, myśleć. Być. Tak, no, w pewnym sensie chyba być. Mhm. Wy to, co robicie, to robicie po prostu najpiękniej, jak potraficie. Z serducha. To jest chyba najważniejsze też w tej naszej zorkowej rodzinie. Ale sam Boże, obiecałeś coś dzieciom naszym w studiu? Obiecałem poprowadzić warsztaty gdakania. Warsztaty z gdakania. Więc żeby osiągnąć taki efekt... To najpierw musimy wydobyć dźwięk skrzeczenia podstawowy, takiego skrzekotu. Spróbujmy taki dźwięk znaleźć. Takie skrzypiące drzwi. Próbujcie sobie, no. Bardzo dobrze. Nie, żeby nie napinać gardła, żeby tutaj nic nie bolało. Teraz wyobraźcie sobie ludzi, którzy w tym momencie włączają radio. Tak, coś muszę ustawić w radiu. Następnie musimy z tego zrobić gdakanie. Na razie mamy dźwięk. I żeby zrobić z tego gdakanie, musimy mówić ok. Bo gdakanie to nie jest ko, która wcale nie mówi ko, tylko mówi ok. Tylko k jest bezdźwięczne. Ok, tylko że k nie wymawiamy. Tylko jest ok. I robimy to nawet z głosce o. To jest, proszę Państwa, to nie jest wielkanocna audycja. Jakby ktoś dołączył do nas teraz, to ja myślę sobie, że jeżeli do tej kury dołączymy cukier, puder, co nam wyjdzie z tego? Coś pysznego. Cukier, puder, śnieżny puch, słodkie szczęście tule znów. Oh yeah! Oh yeah! Cukier, puder, z gwiazdek pił, ten szczęśliwy, kto tam był? Oh yeah, kto tam był? Ten szczęśliwy. Szczęśliwy? Ale ja? Jak to szczęśliwy? Przecież gwiazdeczka wychlupnęła mi się z rąk. No i co to był za hip-hop? No właśnie, to jakiś zorkowy rap był. Tak? I kto to zrobił? Ciekawe. Dominika Kluźniak we własnej osobie. Jest z nami Sam Bordudziński i dołączyła do nas Nowika. Katarzyna Nowicka. I to, co Nowika najbardziej na świecie lubi robić, to jest, wiecie co? Leżenie to jest? Nigdy w życiu. Marta, ty masz pomysł? Sport? Lubię tenis. Ciekawe, kiedy wpadniecie na właściwy trop, no? Jeszcze ja sama nie wiem, podpowiedzi? Co to może być? No popatrzcie na nią. To widać. Mówić? No to też. Blisko. To też. Patrzeć. Audycje radiowe prowadzi koncertowo? Śpiewać. O! Yes. Bingo! I to lubi robić najbardziej, zgadza się? Tak. I u nas śpiewa także. I jest panią złą. No właśnie, tak nazwałaś rolę, chociaż to tak brzmi złowieszczo i może dzieci nie będą mnie lubić wtedy. No co, te dzieci lubią to. Nie, bo na przykład dzieci lubią złych bohaterów. Mhm. Nowika wciela się tylko w taką postać, a tak naprawdę ma gołębie serce. No i co ty tam robisz, powiedz, na tej scenie? Ty aktorsko bardzo lubisz, prawda? Ja tak, realizować. Bo ja bardzo bym chciała być aktorką, ale to już chyba za późno. Więc śpiewam. Śpiewam piosenkę Kuleczka niebieska, niewielka. I to jest bardzo ładny tekst, który sama napisałaś. I jest chyba dosyć ładna melodia, którą sama wymyśliłam. I to jakoś tak fajnie, lubię to bardzo śpiewać. I myślę, że już jak się zaczyna ta piosenka, to już nie jest tak groźnie, tylko robi się tak miło dla ucha, mam nadzieję. Tak, ale ja odkryłam twoje aktorskie zdolności. Cieszę się. Tych naszych spotkań. Lepiej późno niż wcale. Ale prawda taka jest, że ty bardzo lubisz, prawda? Znaczy zawsze mi znajomi mówią, że ja bardzo fajnie naśladuję wszystkich, szczególnie znajomych i tak się z nich trochę lubię podśmiewywać w ten sposób, ale to jest zawsze tak ze szczerego serca, tylko tak po prostu rzeczywiście lubię to robić. A wiecie, że Fryderyk Chopin uwielbiał to robić? Jak był małym chłopcem, to był genialnym karykaturzystą i potrafił kilkoma kreskami tak rys postaci zaznaczyć, że wszyscy pękali ze śmiechu. On był bardzo dobrym człowiekiem i on się z tego, no, nie był złośliwy w tym. Może troszkę. I był też świetnym aktorem i potrafił tak naśladować ludzi z otoczenia, że też wiadomo było, o kogo chodzi, tylko w takim krzywym zwierciadle. No ale niech zabrzmi teraz ta kuleczka maleńka niebieska w wykonaniu Nowiki przy fortepianie Odet Dąbrowska. Kuleczka niebieska, niewielka, niczym krwi kropelka, muszelka. Ale serca ogromne, gorące, choć niektóre nie kochające. Bo nie widzą dziewczynki zapałek, widzą siebie czubek nosa kawałek. Zamarznięte aorty i krwinki nie dostrzegą samotnej dziewczynki. Nie dostrzegą. Nie dostrzegą. Nie dostrzegą. Niebieska, niewielka, niczym krwi kropelka, muszelka. Ale serca ogromne, gorące, choć niektóre nie kochające. Nowika, kuleczka niebieska, niewielka. To jest taki tekst trudny, myślę, dla dzieci. No i ta piosenka raczej chyba jest dedykowana dorosłemu odbiorcy. Ale ja ciekawa jestem, bo w naszym studiu jest Marta, w naszym studiu jest Julek. Jestem ciekawa, co zrozumieliście z tekstu. Pierwszy ponury ten ton jest. Aha, a ty, Julku? O jakiejś zdradzie. No co ty, słowa o zdradzie tam nie było. O zdradzie ludzkości, no. Tak? Można tak powiedzieć? No bo to jest troszkę o ludziach złych, o ludziach nieczułych, o ludziach obojętnych na cierpienie, na biedę, na nieszczęście. Tak w skrócie można powiedzieć. To było też, że kuleczka, mała kuleczka, niebieska kuleczka i później jakaś coś z muszelką, nie wiem. No, tak coś jest. Z muszelką coś było, z muszelką, że Zorka jest. Patrzyła tam z góry, z Mlecznej Drogi na tą maleńką kuleczkę niebieską. A ta mała kuleczka niebieska, to co to jest? Ziemia. To jest ziemia, tak. A tam ludzie co? No mają tak. Zamarznięte, wiesz. Serca. Aorty i patrzą krwinki. Tylko na koniec. Co to znaczy? Patrzeć na czubek swojego nosa. Czyli obchodzić się tylko sobą, a nie nikim innym. No pięknie pan to powiedział, proszę pana. Cudownie. Ja myślę, że to jest bardzo dobry wstęp. Ja umiem patrzeć na swój nos. Potrafisz? A potrafisz patrzeć też na inne nosy? No. No i to jest ważne, żeby jeszcze inne nosy dostrzec. Wiesz, co mam na myśli? Żeby zauważać innych ludzi, tak sobie myślę. Julku, to jest bardzo ładny wstęp, wiesz do czego? Do poczekaj, naszych... No pewnie, że tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka? Poczekajki czy Kadełka? Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka? Poczytajki czy Tadełka? A skoro poczytajki czy Tadełka, to wiadomo, że rozmawiamy o naszych książkach. A skoro w studiu zorkowa ekipa, Dominika Gluźniak, Nowika, Sambor Dudziński, to was, moi drodzy, zapytamy, wiecie o co? O waszą książkę dzieciństwa. O waszą ukochaną poczytajkę dzieciństwa. Jakąś taką książkę, która jest do dzisiaj bardzo dla was ważna. Dominiko? Muminki. Nie wiem, znam dlaczego, ale tak, no właśnie. A pamiętasz tą Filifionkę? Filifionkę nie pamiętam, ale znam tą bajkę. No właśnie, i tam tyle fantazji, tak sobie teraz myślę o tym, to tam tyle typów takich dziwnych w tych Muminkach się znajduje. Pani, która ma obsesję, na przykład stworek na punkcie sprzątania i czystości, czasem się sobie myślę, że jestem do niej bardzo podobna. Muminki. Muminki. Sambor? Moja książka, z którą sobie przypominam z dzieciństwa, pierwsza historia, z którą się zetknąłem, to był Kwiat paproci. Legenda. Legenda. Był książka pierwsza, przy której się wzruszyłem. Oczywiście to nie ja czytałem te książki. Z Kwiatem paproci to było tak, że babcia chciała mnie nauczyć czytać. I ja byłem wtedy bardzo mały i bardzo niecierpliwy. A czytanie wymaga ogromnej cierpliwości, więc ja cierpiałem wtedy niesamowicie, bo jeszcze nie potrafiłem czytać. Więc tak poznawałem tą historię. A ta pierwsza, która mnie wzruszyła, opowieść, to była o brzydkim kaczątku. I była też taka wzruszająca o psie, który jeździł koleją. Takie książki pamiętam. No, pamiętasz, ale ciekawa jestem, dlaczego akurat pamiętasz tę książkę o psie, który jeździł koleją? Dlaczego akurat ta książka ze wszystkich książek dlatego, świata tak pierwsze wzruszyły. Została. To były pierwsze moje wzruszenia związane z książką. I brzydkie kaczątko, ryczałem wtedy jak bóbr, jak to się mówi, i podobnie psie, który jeździł koleją, to też było bardzo wzruszające. A ja jestem człowiek ze wschodu, ja lubię płakać, lubię tak się czasem lze uronić. No Wiko, a ty też lubisz uronić lze? Oj tak, ja się bardzo wzruszam i wiecie co jest fajne? Fajne jest to, że te książki, które ja bardzo lubiłam, teraz przerabiam często z moją córeczką, która ma lat 10, Ninka, i czasem mówię o książkach, na przykład taka jedna, którą bardzo dobrze pamiętam, moja mama mi ją czytała, Moja mama czarodziejka, bo też taki jest tytuł. Nasza mama czarodziejka. O takiej mamie, co tam cerowała strój jakiemuś olbrzymowi. No w ogóle naprawdę takie fajne, surrealistyczne opowiastki o mocy. I to takie prawdziwa bardzo książka, że te mamy są takie, po prostu potrafią wszystko tak naprawdę. I to właśnie później była lektura Ninki. Tak samo Muminki też ostatnio przerabiałyśmy, więc znowu w ten dziwaczny świat się zanurzyłam. No i Mały Książę. O, i byłam tak szczęśliwa, że Nince się spodobał Mały Książę, że tak poruszył ją, bo to no, jest taka książka i taka opowieść, która nie do każdego dziecka, myślę, trafia. I tak się obie spłakałyśmy na tym filmie i sobie przeczytałyśmy i ona strasznie płakała w ogóle, jak czytałyśmy tę książkę pod koniec, bo to jest smutna książka tak naprawdę. Ale to piękne są tytuły i mam taki pomysł teraz, ponieważ Sambor... Proszę pani. A ja znam tą książkę Brzydkie kaczątko i jeszcze tą drugą. A ta druga to pies, jaka? Który jeździł koleją. Świetnie. Ja psa, który jeździł koleją nie czytałam, ale audiobook odsłuchałem. A te Muminki to oglądałem. I Małego Książę w kinach. Ja ci powiem, że jest to jakiś sukces, wiesz? Bo Julek, kiedy dostaje do ręki książkę, a staram się obdarowywać cię książkami, prawda? To zawsze powiedz, Julku, jakie jest twoje pytanie. Ile ma stron? Tak, to jest najważniejsze pytanie. A ile ma stron? I teraz Julek zakochał się w jednej książce. To jest Robinson Crusoe, zresztą wyróżniona książka na... To są same obrazki. A no właśnie, to jest wyróżniona książka na targach dobrej strony. I tam są same obrazki. Ale jakie, słuchajcie, to są obrazki, które zostawiają bardzo dużo miejsca dla wyobraźni, dużego, małego. Zobaczcie, czy tam jest chaos, czy jest cisza. Najdziwniejsze z tego zdjęcia jest takie, że on sobie zrobił domek na drzewie, a ten domek wygląda jak sztywny, mały kominek. No i on tam... z tego domku czyta książkę. No widzisz, jak pięknie można? A ja mam pomysł, słuchajcie. Sambor przyniósł do zagadkowego studia co takiego? Instrumenty. I są takie dziwne różne. Dziwne i dużo tych instrumentów, więc teraz tak. Dominika powiedziała, że jej ukochaną postacią z dzieciństwa jest Filifionka. Filifionka? No to jak Filifionka brzmi? Jak gwiezdny pył. O! Tak brzmi Filifionka. Jak pięknie. No dobrze. A jak brzmi pies, który jeździł koleją? No zupełnie inaczej. Bardzo dziękujemy. A jak brzmi mały książę? O, mały książę. Mały książę to... Refleksyjny. O! Prostynia. Tak. I róża. Stęskniona. A Zorka? Zorka? A? No to też gwiezdny pył. Pierwszy, co mi przychodzi do głowy, to Filipianka, czyli gwiezdny pył. Słuchajcie, ta Zorka ma coś wspólnego z pedanką Filipianką. A te dwie postaci łączy trzecia wspaniała postać, Dominika Kluźniak. Jeszcze jedna prośba. W tym naszym poczytajkowym wejściu antenowym, jak to my mówimy w radiu, ponieważ Julek bardzo lubi książki na ekranie albo w wersji audio, a niekoniecznie lubi czytać, to powiedzcie mu taką esencję, takie najważniejszego coś waszym zdaniem, co warto przekazać, aby on jednak sięgnął po te książki. Dlaczego po książkę, warto? Nie po audiobooka. Nie, nie, po książkę, tak. Nie wiem, mi się na przykład, wiesz co, Julek, wydaje, że jak na przykład się czyta książkę, to jest fajne, to w filmie masz już takie narysowane wszystko i cały taki obraz, nie? A w tej książce to możesz sobie, jak to czytasz, wyobrazić to zupełnie po swojemu. I na przykład Sambor to przeczytaj, wyobrazi to sobie inaczej. Nowika to przeczytaj, będzie miała jeszcze co innego przed oczami, a to, co ty sobie wyobrazisz czytając, to będzie twój film. Chciałam jeszcze dodać, że przewagą książki jest to, że można ją dotknąć. Ja po prostu tak lubię kupować książki, nie jestem w stanie w ogóle tego przeczytać wszystkiego, ale tak nęci mnie po prostu książka jako przedmiot. O. Mhm. Bardzo Państwu dziękuję za te rekomendacje. Czy Juliusz jest usatysfakcjonowany? Co to znaczy? Co to znaczy, Marto, usatysfakcjonowany? Satysfakcja? Świadomy? Coś bliżej? Świadomy. Czy jesteś zadowolony, człowieku? Z czego? No, jak widać, proszę Państwa, Julka zadowolić jest jak? Trudno. Tak, trudno, ale nie będziemy ustawali w naszych wysiłkach. Ja wiem, jak zadowolić. No, co zrobić? Czasami zabawam na dworze, czasami spinaczką i czasami też z tabletem. No. Ale ja myślę, że my wszyscy bardzo się zdziwimy, kiedy pewnego dnia Julek sięgnie po książkę i będzie zadowolony. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. One, two, three. Life in easy, people told me so. But I don't care cause I create a life on my own. Don't worry if you fight it toe. Forget troubles and focus on the soul. No, this time you won't edge me into the wine. Ba ba ba ba ba ra ba. I'm gonna run to Mexico. Ba ba ba ba ba ra ba. I'm in love with who I am. Moving on some fatty pen. Life is not a boring. Sorry. About things like appearance and fact that you're getting up a kilogram. Mirror, mirror, tell me what you see. Some people laughing, they don't know what's hiding inside me. Perfection is sticking on your face. Eternal diet, they're part of plastic chase. Now this time you wanna urge me into the void. Ba ba ba ba ba. Like upper ends, in fact, that you're getting up a kilogram. that you gonna pick kilogram. Odet Dąbrowska, nasza koleżanka z ekipy zorkowej. Zabrzmi ta piosenka podczas spektaklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Dzisiaj o godzinie 11. A my w studiu gościmy Dominika Gluźniak, Sambor Tudziński, Nowika, Juliusz, Marta i dołączyła do nas Agnieszka Musiałowicz z teatru Akt. Jak my w radiu będziemy tańczyli? No jak nas dusza poniesie. Tak? No. My jesteśmy takim skromnym teatrzykiem. Aha. Fakt, że już długo działamy w Warszawie, a niewiele osób o nas może wie, bo gdzieś tam zawsze się kryjemy na obrzeżach. No ale od 26 lat w Warszawie już działamy, także no tak, kto, ale już coś kto robicie? Wie, ten wie o nas i kto nas odwiedza, ten odwiedza. Na Koziej Górce, w dziwnym miejscu, mamy swoją siedzibę, na Olszynce Grochowskiej, za torami, między więzieniem, jeziorkiem i torami. Bardzo dziwne miejsce, ale magiczne i kto do nas raz, pierwszy raz przyjdzie, ten każdy wraca. Kiedy zobaczyłam was kiedyś, kiedy tańczyłyście z Martą Suzin, z twoją koleżanką, z takimi dwumetrowymi pięknymi skrzydłami, no to to jest magia, to jest absolutna magia i to jest taki... Taki wielki, mały teatrzyk. Po was jest w sumie niewiele. A robicie... Nie wiem, jak o tym w ogóle opowiedzieć w radiu, żeby dzieci sobie wyobraziły. No te skrzydła są magiczne. One są błękitne, mieniące i wy tańczycie. Macie rozpostarte dłonie, rozpostarte całe ręce i fruwacie po prostu na tej scenie. No tak, to jest jeden z tych obrazków naszych, takich bardzo eterycznych. Zresztą większość obrazków, które wymyślamy do naszych spektakli, bo dodajmy, że nasz teatr jest teatrem ruchu, tańca, pantomimy, czyli nie posługujemy się w ogóle słowem, tylko rzeczywiście obrazem i muzyką, to jak gdyby te dwa elementy muszą wyrazić to wszystko, co inni wyrażają słowami, śpiewem, a my to musimy sobą wyrazić, światłem i jak gdyby no, takim nastrojem, który chcemy przekazać. Ale zaraz, tak. Eteryczny, ja to jaki? Eteryczny, no, to... Energiczny? Nie, eteryczny. To energiczny. No nie, no właśnie, proszę pani, co to znaczy? No właśnie, no eteryczny to taki zmysłowy, taki... No właśnie, przepraszam bardzo, zmysłowy to jaki? Eteryczny. Taki, że ktoś myśli. Taki, że ktoś myśli, tak? O to chodziło? Nie, taki, że się go czuje. Ale że co czuję? Że ktoś się dotyka, się... Emocje. Właśnie. A emocje to co? Emocje, że coś nadchodzi, a ty jakąś emocję robisz. Na przykład jesteś wesoła, zła, smutna, prawda? Dobrze, a jeszcze jeden był wyraz, taki chyba niezbyt prosty. Słuchajcie, pantomima, co to może pantomim. Być? Pantomim. Nie fan, tylko pan. I nie pani Nina. Pantomima. Co to może być? Bo ja wiem, co to pantomima, ale... A co to pantomima? Pantomima, no to... Nie wiem. Ale ja wiem, kto to mima. No właśnie, kto to mima? To jest taki, który stoi i się nic nie reaguje, tylko stoi i się nie przechyla. Nie, to on czy pani praca polega na tym, że pani stoi i się nie przechyla? No czasem stoję i się nie przechylam, ale czasem się jak jednak się przechylam. Przechylę, czasem. Nie, czasem. Mim to jest ktoś taki, kto udaje, że chce przejść przez skło, a tam skła normalnie nie ma i robi różne stoczki i przy tym nie mówi. No, no, no właśnie, robi. Najważniejsze, i udaje, że zapłaci, że dzwoni i udaje, że kosi trawę. Nigdy tego nie robi, czyli udaje. Leniuch. Leniuch, no właśnie, udaje, że kosi trawę. I się, udaje, że się spina. Słuchajcie, ja myślę sobie, że te wszystkie wątki połączymy i zrobimy warsztaty, ponieważ w naszym studiu Sambor Dudziński niecierpliwie siedzi, masz energię dziecka. Ja mam flet taki, na którym jeszcze nie zagrałem i on mnie prowokuje do takiego wyczekania na taki moment, kiedy mogę właśnie zadąć w niego. Dźwięk. Nazywam. nazywa się Sopiłka. A w ogóle fajnie rezonuje ta cytra, która stoi rezonuje, pod, czyli? Na stole pod fletem. Sambor który rezonuje. Rezonuje. Czyli jest pobudzana rezonansem. Czyli, aha, czyli? Przyjmuje drgania powietrza, które... Bo dźwięk, muzyka to jest drgające powietrze, które dociera do naszych uszu i uszy rozpoznają te drgania jako dźwięki. Więc powietrze wprowadzone w drgania pod wpływem fletu, dźwięku fletu, przychodzi do tej cytry, do strun, które są rozpięte na instrumencie cytra. Na pudle rezonansowym. I to brzmi tak. I dopiero zgasiłem ten dźwięk z cytry. Czyli stłumiłem. Czyli tak. Bo słuchajcie ten flet najpierw w realu, a potem go usłyszymy jego echo w cytrze. Ciekawe, czy w radiu słychać. Taki pogłos. Ciekawe, czy to było słychać. Ciekawe, czy było słychać. No w każdym razie muzyka jest zabawą z powietrzem, a powietrze to mój żywioł horoskopowy, więc ja uwielbiam igraszki z powietrzem. Te wszystkie igraszki z powietrzem zaczęły się od muzyki, która zabrzmiała wiele wieków temu, a przez te wszystkie wieki przetrwała muzyka najlepsza, najpiękniejsza, najwspanialsza. I takiej muzyki wysłuchamy teraz, bo spektakl Zorka, dziewczynka z gwiazd, o którym dzisiaj rozmawiamy, to jest takie miejsce, gdzie spotyka się różna muzyka. Pierwsza muzyka nasza to są dwa serca. Kobieta ma tylko takie prawo nosić dwa serca przez pewien czas. I to zanim powstanie człowiek, to powstaje serce. I to jest pierwsza muzyka człowieka. Zanim powstaje człowiek, to powstaje serce. I kobieta nosi swoje serce i swojego dziecka w sobie, a potem jedno z serc wychodzi na świat i bryka w swoją stronę. Muzyka, której za chwilę posłuchamy, urodziła się w sercu Pucciniego i będzie to przepiękne Quando men vo z opery Cyganeria. I to jest ta muzyka, którą również można usłyszeć w naszym spektaklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Quando men vo ze spektaklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Pana Pucciniego, rzecz jasna, Quando men vo z opery Cyganeria zaśpiewała fenomenalnie Adriana Ferfecka. No cóż, a teraz czas na nasze, jak to było? Myśli dziecka 357. Myśli dziecka 357. No i o co teraz chodzi w tym wszystkim? Nie wiem. To zaraz się okaże. No bo to jest tak, że każde dziecko uczy się tego języka, tych słów, potyka się o ten język, potyka się o te słowa i to jest zabawne, piękne. Kiedyś mistrz Wojciech Młynarski powiedział tak, że jeżeli chodzi o słownik dziecka, to powinny powstawać opasłe tomy. W jaki sposób to powstaje? Jak to się tworzy? Bo to jest fascynujące. I ile dzieci, tyle historii ze słowem, z językiem. No i będziemy zbierać takie skarby, bo to są skarby. Każda mama pewnie notuje, każdy tata, a my będziemy tutaj właśnie w zagadkowym studiu dzielić się takimi myślami dziecka. Dlaczego 357? Bo taki mamy adres. Myśli dziecka. 357. I wszystko jasne. I kto pierwszy? Bo dzieci to trochę tak upraszczają, bo te wyrazy niepotrzebnie u nas się potem jakoś dziwnie odmieniają, prawda? No na przykład moja najmłodsza córeczka Zuzia, prawie 3-latek, jutro kończy 3-latka, ona tak właśnie odmienia prościej moim zdaniem. To tak powinno być, czyli na przykład jak jest trzeć jabłko na przykład, to ona ostatnie się mnie właśnie spyta, czy ja to trzałam. Bo to jest logiczne. No bo to jest logiczne, właśnie o to chodzi. Natomiast rzeczywiście też są jeszcze takie później śmieszne rzeczy polegające na rozumieniu też pewnych słów, bo już można je rzeczywiście zmieniać i źle odmieniać, ale na przykład z kolei moja starsza córka trochę jakby czasami jeszcze pewnych znaczeń nie rozumie. No i muszę wam powiedzieć taką historię, bo ostatnio no tam przeszłam na taką dietę bezglutenową i tak dalej, no już się zwierzam trochę, ale to jest, w tym jest ta historia niestety. No więc któregoś dnia moja starsza córka bierze ode mnie butelkę soku i nagle tak zamiera w pół ruchu z takim lekkim razem niesmaku i takiego trochę strachu właściwie i się pyta, czy ona się tym jakimś tam tym glutenem ode mnie nie zarazi w tym momencie, jak to wypije. Więc jest jeszcze to, że po prostu coś my dorośli o czymś tam, prawda, mówimy, używamy jakichś tam, a dzieci też nie za bardzo jeszcze dokładnie wiedzą, o co chodzi. No właściwie tutaj Dominika mówiła o tym upraszczaniu słów, ale mój syn Kuba, jak miał 3-latka, to on raczej tak chyba przekombinował niektóre słowa, bo na przykład było tak, weźmiłem, wejdziłem, wyjdziłem, usiądziłem. No cóż, tak mu się bardziej to wszystko składało, tak? Natomiast jedna taka była sytuacja, kiedy Maciuś i Kubuś, jeden miał 3-latka, drugi 5, siedzieli sobie na dywanie, tam się bawili i jeden pyta, ile kilometrów waży ten dywan? A drugi odpowiada, $125. Także tutaj po prostu to abstrakcyjne rozumienie miar dorosłych jest jak gdyby niesamowite, jak dzieci to inaczej pojmują ten świat. Znam bajkę na pamięć z kasety magnetofonowej. Jeszcze z czasów Świętochłowic, w Świętochłowicach mieszkałem mając 5 lat, więc to czasy zamieszłe. Bajkę znam do dzisiaj. To jest Pinokio. W pięknej wersji muzycznej, w pięknej interpretacji bajka i tam są zwroty. Gosiak ryby zsiędły z drzewa. Gosiak ryby zsiędły z drzewa. Czy ktoś może to przetłumaczyć? Przynajmniej spróbować? Gosiak ryby zsiędły z drzewa. Gość? Gosiak ryby zwiędły z drzewa? Zsiędły. To jest gosiak, nie? Na przykład. No więc teraz wam to przetłumaczę. Bosiak my wycięty z drzewa. Chodź, Pinokio, chodź. Gosiak ryby zsiędły z drzewa. I myśmy to z bratem i z siostrą śpiewali za każdym razem gosiak ryby zsiędły z drzewa. I w ogóle nam to nie przeszkadzało, że nie rozumiemy, co to znaczy. Po prostu takie były tam słowa. I to nam wystarczało. Jest jeszcze jeden zwrot. Mudam się bogiej. Rzucam się w ogień. Mudam się w... bogiej. Udam się bogiej? Mudam się bogiej. Czyli rzucam się w ogień. Ale tak jest z tymi piosenkami. Ja jak śpiewałam, czy to jawa, czy sen, co jest tam? Czy to jawa, czy sen? To myślałam, że to jest czasownik. Co robi jawaczy? Co ten sen robi? Jawaczy. Pszczółce Mai też z tym, co tam wieści wśród owadów prym. Też w nic. O, wieść. Jak to było? Wieść chce wśród owadów prym. A ja... Czekajcie, to co wieść chce wśród owadów prym. Ale dalej wszystko my zaśpiewamy. Nie, ten fragment. Jak to tam idzie? No właśnie, nie jestem pewien, czy ta melodia, co wieś chce wśród owadów prym też. Co wieś chce wśród owadów prym. Co wieś chce wśród owadów prym. A ja śmiałam, co wieści wśród owadów. A no właśnie, dzieciom kompletnie to nie przeszkadza. Dziwne, ale jakie piękne, prawda? No więc właśnie, zbieramy takie perełki, zbieramy takie opowieści i bardzo prosimy o nadsyłanie tych skarbów. Adres taki: katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. A na samo zakończenie naszego spotkania, którą piosenkę wybierzemy? Fajową. No dobrze, a która to jest ta najpiękniejsza? A która to jest najpiękniejsza? To jest o tym, jak dzieci wyglądają, takie maleńkie dzieci przez okienka. Przez okienka, czy gwiazdka zaświeci, bo to był chyba nasz bożonarodzeniowy spektakl. Ale myślę, że świętować możemy każdego dnia. Mamy Dzień Dziecka, to też jest świętowanie. No dobrze, to brakuje nam chyba teraz tylko gwiezdnego pyłu. Mamy tutaj w studiu gwiezdny pył specjalnie na teraz. Bardzo wam serdecznie dziękuję za wizytę w zagadkowym studiu, w którym gościli artyści spektaklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Dominika Kluźniak, Zoreczka, dziękuję bardzo. Dziękuję. Nowika? Dziękuję. Dziękuję. Agnieszka Musiałowicz, Teatr Akt. Do widzenia. Sambor Dudziński z gwiazd, można powiedzieć. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Marta Julek, Iwanka Kunewa, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk i piosenka i fragment spektaklu. No Dominiko, to będziesz ty. To będzie Zorka teraz, tak? I Odet. I Odet Dąbrowska, tak jest. Z okienka wyglądają ich maleńkie dzieci. Idą piękne święta gwiazdko, czy gwiazdka zaświeci. Ciociu, ciociu Zorzo mądra i wspaniała, mleczna drogo, co powstałaś z jednej kropli rozlanego mleka. Tu, na ziemi, mała Zorka na znak od was czeka. Jeśli powznikają gwiazdozbiory z wysokiego nieba, to tu, u nas, na ziemi, wszystko się pozmienia. Przez okienka wyglądają ich magiczne dzieci. Idą piękne święta gwiazdko, czy gwiazdka zaświeci. Proszę, proszę, ciociu, pokaż drogę. Zorka sama nie da rady. Ja niewiele mogę. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Pierwsza czerwcowa premiera. Ichtiozaur. Monodram Antoniego Wincha w wykonaniu i reżyserii Łukasza Lewandowskiego. W oceanie rodzimy się, żerujemy, rozmnażamy, a potem opadamy martwi na dno. Tam, na ziemi, na pewno jest inaczej. Dzisiaj po 21:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Kiedy jesteś dorosły, świat wydaje się prosty i myślisz, że już wszystko wiesz. Twardo stąpasz po ziemi, jesteś swój między swemi, a i tak wciąż życie zaskakuje cię. Już dzieciństwo znika gdzieś daleko, zsiadło się pod nosem mleko. Dzieckiem być dużo łatwiej, nierzadko zeszłoroczny masz w kieszeniach śnieg. Zrywasz gruszki na wierzbie i kiełbie masz we łbie, a świat zagadką wielką jest. Jeśli muszę być dorosła, trudno, chociaż wiem, dorosłym być jest strasznie nudno. Arbuzowe zjem tabletki dwie, nie dorosnę jeszcze dzisiaj, nie. Giełdy błędy, spadki notowane, co religia im zabrania, na co kodeks nie pozwala, co możemy bez wahania, a co nie. Ale to jeszcze nie teraz. Chociaż wiem, dorosłym być jest strasznie nudno. Arbuzowe zjem tabletki dwie. Nie, dorosnę jeszcze dzisiaj nie. Ja chcę dzieckiem być i już, bo nie trzeba golić nóg. Można witać się przez próg. I nie trzeba w biustonoszy mierzyć w sklepie stół. Ale to jeszcze nie teraz. Przedostatnia w życiu misja. Przedostatnia w życiu stacja. Jeśli muszę być dorosły, trudno. Chociaż wiem, dorosły być jest strasznie nudno, strasznie nudno, wiem. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Urządzenie IPL Philips do depilacji światłem. Z zasilaniem akumulatorowym i sieciowym. Z trzema nasadkami do depilacji. Za 2499 zł. MediaMarkt.pl. Uwielbiam wesołe miasteczka. Bartuś, ty wiesz, jak mnie uszczęśliwić. To na co ten żetonik? Wirujące filiżanki, pałac strachów, diabelski młyn? A co by pan polecił? Jaka jest taka największa atrakcja? Największa? To w Plusie. Ogłosili darmowy abonament aż do końca roku. I teraz całe miasteczko wesołe. Bartuś, pędem do Plusa. Brawo wy. Brawo my. Przenieś numer do Plusa. Tylko w Plusie abonament za darmo aż do końca roku i nowy LG K10 z szerokim selfie w supercenie. Szczegóły na plus.pl. Plus. Brawo ty. Żegnamy reklamy. Autopromocja. I co my z tym teraz zrobimy? Zobacz, emocje w Ekstraklasie do samego końca. Emocje również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W związku z tym ja nie odpuszczę, ale ty chyba też nie. Legia, Lechia, Lech, Jagiellonia jest walką o Mistrzostwo Polski. Snowman, nowa płyta Gwiazdozbiór, wspaniała trójkowa publiczność i znakomity występ. Też muszę o nich zadbać. Musimy to jakoś pozamieniać. To w takim razie tak. Retransmisja koncertu zespołu Snowman dziś po 17. Mecze Ekstraklasy w trzeciej stronie medalu na żywo od 18 do 20. Też dziś. Zapraszamy bardzo serdecznie. Michał Gąsiorowski i Piotr Stelmach. Autopromocja. Trójka, program trzeci, niedziela 4 czerwca jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kilka dni przed wyborami w Wielkiej Brytanii kolejne ataki terrorystów. Głos zabrał burmistrz Londynu. Jest przeciwny ich przekładania. MSZ nie ma informacji, by wśród poszkodowanych podczas nocnych wydarzeń w Turynie byli Polacy. Tam stratowali się ludzie, jest wielu rannych. Po raz 10 Kościół katolicki.